Lelakone para rasul bab 3. Ing sawijining dina ngarepake wektu sembahyang yaiku jam 3 awan Petrus lan Yohanes padha minggah menyang padaleman suci. Ing kono ana wong lumpuh lair mula. Mulane saben dina digendong lan dipapanake ing sacedhake gapuraning padaleman suci kang aran Gapura Endah. Supaya ngemis marang wong kang padha lumebu menyang padaleman suci. Bareng wong mau weruh Petrus lan Yohanes arep lumebet menyang padaleman suci, banjur nyuwun peparing. Sakarune padha mirsani wong iku, sarta Petrus tumuli ngandika, "Aku pandengen." Wong mau iya banjur mandeng marang sakarune kanthi pangarep-arep bakal kaparingan apa-apa. Nanging Petrus nuli ngandika, "Emas lan perak aku ora duwe. Nanging kang aku duwe, kowe dak wenehi demi asmane Yesus Kristus. Wong Nasaret iku ngadeka lan lumakuwa." Panjenengane banjur ngasto tangane tengen wong mau, nulungi anggone ngadeg. Sanalika iku uga, sikile lan poloke wong mau dadi kukuh. Tumuli mlumpat sarta mlaku mrana mrene. Banjur derek sakarone lumebu menyang padaleman suci kalawan jingkrak-jingkrak sarta memuji marang Allah. Wong-wong kabeh weruh anggone mlaku karo memuji marang Allah iku sarta iya banjur padha ora pangling. Yen wong iku kang adate lungguh ngemis ana ing gapura Endah ing padaleman suci. Satemah padha kairaman lan gumun banget marang apa kang wis kelakon mungguh ing wong mau. Sarehne wong iku tansah ngetutake Petrus lan Yohanes. Mulane wong akeh kang padha gumun banget iku kabeh padha teka ngrubung ana ing serambi kang aran Serambi Salomo. Bareng Petrus pirsa wong akeh iku banjur ngandika, "Para sadherek Israel, menapa dene panjenengan sadaya sami gumun dhateng lelampahan menika, saha menapa sababipun dene panjenengan sami ningali dhateng kula kekalih? Kados-kados ingkang murukaken tiang menika saged lumampah. Margi saking pangwaos utawi kamursidan kula kekalih piyambak, Allahipun Abraham, Iskak lan Yakub. Allahipun leluhur kita sampun mulyakaken abdinipun. Inggih menika Yesus ingkang panjenengan ulungaken saha panjenengan tampik wonten ing ngarsanipun Pilatus. Sanadyan Pilatus mutusaken bilih panjenenganipun kedah dipun luari. Nanging panjenengan sampun nampik ingkang suci saha leres. Sarta milih tiang ingkang damel pepejah supados kaparingaken dhateng panjenengan. Dados panjenengan nyedani panjenenganipun ingkang dados sumbering gesang. Nanging lajeng sampun kawuwaaken dening Allah saking antawisipun tiang pejah. Saha tumrap bab menika kula ingkang sami dados seksinipun. Menapa dene margi saking pitados dhateng asma Yesus menika? Mila asma menika sampun kalampahan ngiyataken tiang ingkang panjenengan sumerepi saha ingkang panjenengan tepangi menika sarta inggih kapitadosan menika ingkang jalari sarasipun tiang menika wonten ing ngajeng panjenengan sadaya. Para sadherek, kula mangertos bilih anggen panjenengan sami tumindak makaten menika amargi saking kiranging pangertosan. Sami kados para pengageng panjenengan sadaya. Nanging kanthi patrap makaten, Allah sampun kalampahan nuhuni menapa ingkang kala rumiyin kapangandikaaken lantaran para nabinipun. Inggih menika bilih Mesias ingkang kautus menika kedah nandhang sangsara. Awit saking menika, sami engeta saha sami meratobato, supados dosa panjenengan kaapunten, supados pangeran lajeng paring wekdal ingkang damel lega saha ngutus Yesus. Ingkang wiwit sakawit sampun katamtokaken dados Kristus kangge panjenengan sadaya. Kristus menika kedah lenggah wonten ing swarga ngantos dumugi titi mangsa pulihipun samukawis sadaya. kados dene ingkang sampun dipun ngandikaaken dening Allah lumantar para nabinipun ingkang suci nalika jaman rumiyin. Rak sampun dipun ngandikaaken dening Musa. Gusti Allah bakal njumenengake nabi saka ing antarane para sedulurmu padha kaya dene aku. Ya iku padha ngrungokno marang panjenengane sarta saking pangandika kang bakal kaparingake marang kowe. Sarta bakal kelakon wong kabeh kang ora ngrungokake nabi iku bakal katumpes saka ing antarane umat. Menapa dene sadaya nabi ingkang nate nglairaken pangandika wiwit Samuel saha sapengkeripun sampun sami meco bab jaman menika. Inggih panjenengan sadaya menika ingkang marisi pameco-pameco menika saha angsal bagian tumrap ing prajanjian ingkang dipun wontenaken dening Allah kalian leluhur kita nalika panjenenganipun ngandika dhateng Abraham. Marga saka turunira saking bangsa ing salumaing bumi bakal binerkahan. Lan ingkang rumiyin inggih kangge panjenengan sadaya menika anggenipun Allah njumenengaken abdinipun saha ngutus panjenenganipun nuweni panjenengan sadaya. Supados panjenengan sami kaberkahan saha nuntun panjenengan piyambak-piyambak nilar sakataing piyawon panjenengan.